پھر مسلمانوں سے خطاب، مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے بد دل نہ ہو. کیونکہ بات یہ تھی نا کہ یہ اہل عرب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود سے کچھ دین کی ریلیجن کی باتیں سنا کرتے تھے، تو ان کو ایک ریلیجس گروہ سمجھتے تھے، یعنی ایک مذہبی طبقہ سمجھتے تھے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب اسلام کی کوئی بات ہوئی ہے تو یہ بنی اسرائیل تو پہلے سے ہی کتاب جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں، آخرت جانتے ہیں، یہ تو فوراً ہی اسلام لے آئیں گے. تو وہ خوشی خوشی ان کو جا کے بتاتے اور ان سے پوچھتے تو وہ آگے سے کچھ اور ہی بات کرتے، تو یہ پریشان ہو جاتے. ان کو بڑا یہ تعجب ہوتا کہ یہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے جبریل کو اور کتاب کو اور نبی کو اور رسول کو اور آخرت کو، تو جب ایک اور رسول آ کے وہی باتیں کر رہا ہے جو یہ پہلے سے جانتے ہیں، تو یہ مانتے کیوں نہیں اس رسول کو؟ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جب کوئی مذہبی گروہ کسی مذہبی گروہ کی مخالفت کرتا ہے تو انسان کو حیرانی ہوتی ہے نا. جب کوئی دین سے دور شخص دین والے کی مخالفت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو پتا نہیں ہے نا، اس لیے اس کو پہچان ہی نہیں. اگر اس کو پتا ہوتا تو پھر تو یہ ایسے نہ کرتا. لیکن بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین بھی جانتے ہیں اور پھر بھی وہ دین والوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو حیرانی ہوتی ہے نا، ایسا کیوں ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس حیرانی کو دور کر رہے ہیں. تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ لوگ دین اور شریعت کے عالم ہیں اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تمہارا خیال ہے یہ ایمان لے آئیں گے تمہاری بات پہ؟ ان کا حال یہ ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان کا ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کلام کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہوئی ہے. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوا، اس کلام کا مطلب ہی بدل ڈالا، من مانے مطلب نکالے ہوئے ہیں، اس میں کئی من مانی تاویلیں کی ہوئی ہیں، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کو موڑا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی ہوئی ہے. کیونکہ ان کی کتابوں میں تو لفظی تبدیلی بھی کر دیتے تھے، آج کل قرآن پاک میں کوئی لفظی تبدیلی تو نہیں کرتا، لیکن آپ نے دیکھو گے کہ کئی لوگ کانٹیکسٹ سے بہت دور کی تفسیریں کرتے رہتے ہیں. قرآن پاک میں کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ ہر بات کو کس کی طرح موڑ لیتے ہیں، اپنی مرضی کی طرح. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اتنے پولیٹیکل مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت سے پولیٹکس نکالتے ہیں، ہر آیت سے وہی مطلب نکالتے ہیں. کچھ اور لوگوں کے ذہن میں کوئی اور پردہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر آیت سے وہی چیزیں نکالتے ہیں جو ان کے اپنے مائنڈ میں ہوتی، ان کو ہر آیت میں وہی چیز نظر آ رہی ہوتی اور قرآن کو اس کی اصل پہ رکھ کے نہیں پڑھتے، اس سے وہ مطلب نہیں لیتے جو قرآن دیتا ہے، اس سے کیا نکالتے ہیں؟ اپنی منمانی باتیں. فرمایا ایسے لوگ تمہاری بات مان لیں گے جن کے دلوں پہ کوئی اور غلاف چڑھا ہوا ہے، جن کے ذہن پہ کوئی تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے، جن کے اوپر کوئی خواہشات کا غلاف آیا ہوا ہے، وہ تمہاری باتیں مانیں گے. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، سمجھ بوجھ کے یہ سب کچھ منمانی تبدیلیاں کر رہے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں. تو اس سے ایک بہت بڑی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، علم کے باوجود بہت سے لوگ حق کی مخالفت کیا کرتے ہیں. عالم ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود، بہت سے لوگ جب ان کے اپنے مفادات پہ کوئی زد پڑتی ہے تو وہ دین ہی کے کام کے مخالف ہو جاتے ہیں، اسی میں مین میخ نکالنے لگتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ ان کی غلطیاں بتا رہے تھے، ان کی کمی کوتاہی کی طرف نشاندہی فرما رہے تھے، تو اس سے تھریٹن فیل کیا انہوں نے، اس سے وہ ہل گئے کہ اب تو ہمارے سارے جرم پکڑے جائیں گے، اب تو ہماری ساری کوتاہیاں سامنے آ جائیں گی. اس لیے انہوں نے کیا فائدے کی بات سمجھی؟ کہ سب سے آسان کام یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مخالفت کرتے جاؤ، آپ ہی کو بدنام کر دو، لہٰذا جو کچھ آپ کہیں گے وہ بھی پھر کوئی نہیں مانے گا. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کی تھیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں، اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے اور یونانی سے ہی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، لہذا یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے نسخے جتنے دنیا میں پائے جاتے تھے، مکمل ہوں کہ ان کے جز ہوں، ان سب کو جمع کیا گیا اور ان کے ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ کولیشن کیا گیا۔ اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے لفظ یہ ہیں کہ کوئی 2 لاکھ اختلافی روایات ملتی ہیں، یعنی اتنی تبدیلیاں کی تھی انہوں نے اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ ان میں سے 1/8 یا 1/8 بہت اہم ہے۔ یہ ہے انجیل کا قصہ۔ غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا، تو جرمنی میں ہی میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، ایک انسٹیٹیوٹ جس کا نام تھا قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ، قرآن کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے لے کر فوٹو کر کے جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں۔ جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا، یعنی 3 جنریشن نے اس کو جمع کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ، جن کے ریفرنس سے اس وقت میں اس کو پڑھ رہی ہوں، اس پیراگراف کو، یہ ان کے خطبات بہاولپور ایک کتاب ہے، انگریزی میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، ایمرجنس آف اسلام۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جب میں 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا، اس کا تیسرا ڈائریکٹر پریٹسل جو تھا وہ پیرس آیا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کے فوٹو حاصل کرے۔ اس پروفیسر نے مجھ سے شخصاً بیان کیا کہ اس وقت، یعنی یہ 1933 کی بات ہے، کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کی فوٹو کاپی موجود ہیں اور مقابلے کا کام جاری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت، اس کا کتب خانہ اور عملہ سب کچھ برباد ہو گیا، لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ملتی ہیں لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں۔ قرآن پاک کے 1,000 نسخوں میں جو مقابلے کا کام شروع ہوا ہے اس میں کوئی بھی اختلافی روایت نہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی جو غلطی ایک نسخے میں ہو گئی وہ کسی بھی دوسرے نسخے میں نہیں ہوگی۔ مثلا فرض کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر الرحمن کا لفظ ایک جگہ نہیں لکھا گیا تو باقی سب نسخوں میں وہ موجود ہوگا، اس سے کیا پتہ چلے گا کہ ایک نسخے میں کتابت کی غلطی ہے، اسے ہم کاتب کی غلطی قرار دیں گے۔ یا کوئی لفظ کہیں بڑھ گیا ہے، مثلا ایک نسخے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا لفظ 2 دفعہ آیا تو اسے کاتب کی غلطی سمجھا جائے گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کس طرح محفوظ رکھا، اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کتنی تبدیلیاں کر ڈالی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ پھر اس کے بعد ان کا حال کیا تھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور جب اکیلے ہوتے اپنے سرداروں کے پاس تو کہتے کہ تم مسلمانوں کو جا کر کیوں اپنی حقیقت بتاتے ہو، یعنی وہ جا کر کیا کہتے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہیں، مسلمانوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سب باتیں جانتا ہے، چھپی بھی اور کھلی بھی۔ اس کے بعد یہ امیین کی بات ہے، وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں۔ اب ان کے دونوں گروہوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ علماء کا حال کیا ہے، ٹیکسٹ میں تبدیلیاں کرتے ہیں، غلط مطلب بتاتے۔ عوام کا حال کیا ہے، وہ کتاب جانتے نہیں۔ یہاں پر میں مسلمانوں کے آج کل کے حالات سے اس بات کو تھوڑا کمپیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس وقت یہی صورت حال ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقوں کی، حتیٰ کہ جس قوم میں وہ گھسیں گے وہیں تم جا گھسو گے، جو کچھ وہ کریں گے تم بھی وہی کرو گے۔ اور آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ دین میں بسا اوقات من مانی تاویلیں کرتا ہے، یعنی جو ریلیجس گائیڈنس ہے لوگوں کو جو ملتی ہے وہ پیور نہیں ملتی۔ ٹیکسٹ تو عوام کے سامنے آتی ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کراچی شہر کی آبادی دیکھیے اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو نظام تعلیم ہے خاص ریلیجس ہے یا دوسرا ہے، اس میں کتنے ایسے انسٹیٹیوٹ یا کتنے ایسے ادارے یا کتنی ایسی کوششیں موجود ہیں کہ ایک عام شخص کے پاس یہ سہولت موجود ہو اس کے گھر کے پاس کہ وہ جا کر قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھ سکے، سمجھ سکے، اس کا مفہوم جان سکے. عموماً جو دین کی تعلیم کے نام پر بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ یا درس ہوتے ہیں، یا لیکچرز ہوتے ہیں، یا پھر ایسے خطبے ہوتے ہیں کہ جس میں خطبہ دینے والا، درس دینے والا، لیکچر دینے والا کیا کرتا ہے؟ جو اس کی مرضی ہوتی، جس طرح چاہے جس چیز کو پیش کرے. عوام کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سن کر آ جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ جس سے وہ کمپیئر کر سکے کہ جو کہا گیا وہ بالکل وہی کچھ ہے؟ کتنے ریفرنس ہوتے ہیں؟ کتنی اوتھینٹیسٹی ہے ان باتوں کی؟ کیا مفہوم ہے واقعی اس ٹیکسٹ کا جو اس میں لکھی ہوئی ہے؟ لوگوں کے اپنے پاس تو کتاب ہوتی نہیں، نہ کھلی ہوتی ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ جانتے ہیں. اسی وجہ سے پھر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں وہ کچھ بتاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں کچھ اور بتاتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ غلط کیا، صحیح کیا، حل کیا سوچا انہوں نے، نتیجہ کیا، ریزلٹ کیا. سب کچھ ایک طرف رکھو اور کرو جو دل میں آتا ہے، اور آخرت وہ جب آئے گی دیکھی جائے گی. وہاں جانے کے لیے آپ یہ فلاں وظیفہ اتنے ہزار دفعہ پڑھ لو، یا کسی کا پلو پکڑ لو، یا اسی طرح اور بہت سی چیزیں، تو کیا ہوگا؟ بس جنت میں پہنچ جاؤ گے. اب آپ دیکھیں کہ منہم امیون، ان کے لا علم لوگوں نے جو کتاب نہیں جانتے تھے، کچھ امیدیں، آرزوئیں اور تمنائیں اور کچھ نجات کے سستے نسخے تلاش کر رکھے تھے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے پاس ایک لسٹ بنائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون کون سے نظریات ہیں، وہ کون سے خیالات ہیں، وہ کون سی تمنائیں اور آرزوئیں ہیں کہ جن کی بنا پر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہ اس کتاب کو پڑھو نہ عمل کرو، اور جنت جنت تو ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جنت میں ہمیں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. ہم میں سے کتنے فیصد لوگوں کو آخرت کا خوف ہے؟ کتنے فیصد کے اندر یہ احساس ہے کہ ہم نے مرنا ہے، خدا کو جان دینی ہے، ہمارا حساب ہونا ہے؟ ہم کیا یہ نہیں سمجھتے کہ بس حساب حساب کیا چیز ہوتی ہے؟ بس کلمہ پڑھ لیا ہم چلے جائیں گے جنت. اور پھر آپ دیکھیے کہ ریلیجن کے نام پر جو دینی کتابیں ملتی ہیں ان میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ یہ فلاں بات پڑھ لو، اتنے ہزار محل جنتیں بن جائیں گے. یہ مختلف قسم کے درود ہیں، ان کے شروع میں ایسی ایسی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا مٹیریل ہو، کوئی بھی ایسا ریفرنس ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو لوگوں نے خود سے گھڑ رکھی ہو اپنی آخرت کی نجات سے متعلق، وہ میں چاہوں گی کہ آپ ایک ڈاٹا کلیکٹ کریں جس سے پتہ چلے کہ بنی اسرائیل میں اور ہم میں کیا مماثلت پائی جاتی. عمر بھر نماز نہ پڑھو، کیا کرو؟ ایک دو نفل معلوم نہیں رمضان کی کون سی تاریخ کو پڑھ لو، ساری عمر کی نمازوں کے برابر ہو جائے گا. کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ عہد نامہ دفن کر دے، عذاب قبر سے بچ جائے گا. اس طرح کی میں چاہوں گی کہ ایک مجھے لسٹ چاہیے امانی کی، کہ وہ کون سے ٹوٹکے ہیں کہ جو ہم نے جنت میں جانے کے لیے رکھے ہوئے، اور باقی چوری کرو، ڈاکہ کرو، فریب کرو، فساد کرو، لڑو جھگڑو، دوسروں کو تانے دو، دھوکہ دو، کام نہ کرو، سب جنت میں چلو گے. اچھا، پھر فوائل للذین یکتبون الکتاب، پھر علماء پہ بات ہے. ان کے علماء لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فتوے لکھتے رہتے ہیں، ہر ایک کی مرضی کے مطابق جواب دینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل لے آئیں گے تاکہ لوگوں کو مطمئن کر دیں کہ جو تم غلط کام کرے یہ ٹھیک ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ان کی ہیلا سازی کی، تو بسا اوقات حرام کو مختلف ہیلا سازیوں کے ذریعے حلال کر کے پیش کر دیتے ہیں. حرام چیز کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہی امت میں کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پی لیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے علماء بھی ان کو مل جاتے ہیں. ان کو علماء تو کہنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو اصل میں علماء ہوتے ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے، تو وہ ان کو اس کے حلال کرنے کا بھی فتویٰ دے دیں گے. यानी ये शराब नहीं है, उसको शराब ही ना कहो। मतलब आप देखें कि जैसे सूद है, उसकी हुरमत कुरान पाक में आ गया, आप पढ़ेंगे सूरत अल-बकरा में कि कितनी शदीद है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सूद को हलाल किए हुए हैं और उस पर फतवा भी रखते हैं। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हैं असल में हराम, लेकिन हम उनको अपने लिए, अपनी दुनिया बचाने के लिए हलाल किए हुए हैं? यानी वो कौन सी बुराइयां हैं जिनको हमने खूबसूरत नाम देकर अपने लिए हलाल कर लिया? ये सवाल लिख लीजिए। अच्छा, फिर आप देखें कि इनकी जो बात है, वकालू लन तमस्सना नार, हम थोड़ी आग में जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा, हम मुसलमान भी क्या समझते हैं? वो काफिरों के लिए होती है जहन्नम, जो कलमा पढ़ लिए वो तो जन्नत में ही जाएंगे। और इस बात पर तसल्ली रखते हुए फिर नमाज पढ़ने की भी जरूरत नहीं, झूठ बोलने से कुछ नहीं बिगड़ता। किसी की गीबत करो, किसी पे इल्जाम तराशी करो, कुछ नुकसान नहीं। अगर पता हो कि नुकसान है तो फिर ये सब कुछ हो? अगर पता हो कि हराम काम करने का नतीजा सजा है, पकड़ हो जाएगी, वो आग के शोले हैं, तो फिर ऐसा हो? क्यों अल्लाह ताला फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ईमान वालों, अपने आप को आग से बचाओ। भाई हम तो ईमान ला चुके हैं, फिर कौन सी आग? लेकिन हम अपने लिए नहीं समझते, हम समझते हैं ये सब कुछ किसी और के लिए। हम एक दफा कलमा पढ़ के मुसलमान का टप्पा लगवा बैठे हैं, अब हमारे लिए तो जन्नत ही जन्नत है। अल्लाह ताला फरमाते, तुम्हारी ये सब बातें मनगढ़ंत हैं। तुमने अल्लाह से कोई वादा नहीं ले रखा कि तुम उसके बहुत पसंदीदा हो तो तुम्हें जहन्नम में नहीं फेंकेगा। भला साफ ऐलान है, मन कसब सैयातन, जिसने बुरा किया, जिसने गलत किया, वह अहातत भी खतियतुहू, और अपनी गलती को छोड़ा नहीं, माफी नहीं मांगी, इस्तगफार नहीं की, उससे निकला नहीं, उसी में ही घिरा रहा, उलाए का साबुन्नार, ऐसे लोग दोजख वाले हैं। जिसने गलत काम करके फिर अपनी गलती का एहसास भी नहीं किया, गलती को गलती ही नहीं कहा। लेकिन यहाँ अव्वल दर्जे पर यहूद की तरफ इशारा है। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को नहीं मान रहे थे, और इससे वो निकल ही नहीं पा रहे थे। वो अपनी तमन्नाओं में इस तरह घिरे हुए थे कि उनको अपनी गलती भी खूबसूरत नजर आने लगी थी, उसकी कई तावीलें कर लेते थे। फरमाया कि अगर तुम इससे ना निकले, उलाइका असहाबुन्नार, हुम फीहा खालिदून, इसके बरक्स वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, क्या शर्त है जन्नत में जाने के लिए? तमन्नाएं और आरजुएं, महज ख्यालात नहीं, ईमान के साथ नेक काम। उलाइका असहाबुल जन्ना, यह है जन्नत वाले, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। कि किसी ने लिखा है गुनाह के बारे में, गुनाह पहले पुरलुत्फ होता है, यानी उसकी तरफ अट्रैक्शन होती, फिर इंसान जब उसकी तरफ बढ़ता है तो वो आसान हो जाता है, फिर उससे मसर्रत होने लगती, फिर वो बार बार किया जाता है, फिर वो फितरत बन जाता है, फिर इंसान गुस्ताख हो जाता है, फिर उसे कभी पछतावा नहीं आता और बिलाखिर तबाह हो जाता है। तो वो उस घेरे में आना जो है ना, मन कसब सैयातन, एक दफा बुराई की झिझक उतर गई, फिर बार बार की, फिर उसके फेर में आ गया, फिर उसमें ऐसा महव हो गया कि वो बुराई बुराई ही ना लगी, और जब होश आई तो तौबा का वक्त गुजर चुका। इसी तरह एक और कमेंट है कि यहूद ने तो अपनी किताब में तहरीफ की, मगर आज मुसलमान भी अपने मफाद के लिए कुरान में तहरीफ करते हैं। एक मौलवी साहब के पास एक खातून गई जिनका शोहर वफात पा चुका था और एक ही बेटी थी। उन खातून ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे शोहर की सारी जायदाद मुझे मिल जाए, क्या कुरान में इसकी कोई दलील है? तो उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल है, सूरत लहब में आता है, माँ का सब, यानी माँ का सब कुछ है। यानी इसका मतलब ये कि जो उसने कमाया असल मतलब तो ये है, लेकिन माँ का सब है। ये लिखती है कि मैंने यही सोचा कि अगर वो खातून पढ़ी लिखी होती तो शायद इस तावील को कबूल ना करती। अगर हम सब चाहते हैं कि मन घड़त तावीलों और दीन में तहरीफ से महफूज रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम खुद इल्म हासिल करें। व आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।